Jule har du dem og dat støjte om det Sen innan då kunde i chat och då kom jag frekvensen